Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 stycznia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejny duży transport szczepionek dotrze do Polski w poniedziałek. Wciąż wiele zakażeń i śmiertelnych ofiar koronawirusa także we Włoszech. Pandemia nie miała większego wpływu na statystyki pożarów i zatruć tlenkiem węgla, mówią strażacy. Kolejny transport 300 tysięcy dawek szczepionki firmy Pfizer-BioNTech dotrze w poniedziałek do Polski. Do tej pory do naszego kraju przysłano 310 tysięcy jednostek. Pojutrze do szpitali węzłowych zostanie łącznie wydanych prawie 200 tysięcy, zapowiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W poniedziałek rano zostanie przetransportowanych na pokładzie samolotu cargo, który wyląduje na lotnisku w Warszawie, kolejnych 300 tysięcy dawek szczepionki przeciw COVID-19, poinformował minister Michał Dworczyk. Również w przyszłym tygodniu Agencja Rezerw Materiałowych rozpocznie dystrybucję tych szczepionek do szpitali węzłowych. Minister Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień, podkreślił, że wkrótce zostaną wydane wszystkie szczepionki, które miały być wykorzystane w pierwszej fazie szczepień grupy. To oznacza, że z obu partii, które do tej pory do Polski dojechały, wszystkie szczepionki zostaną właśnie przekazane, a pozostała liczba szczepionek zostaje w magazynach, bo pamiętajmy, że pełne zaszczepienie to podanie pacjentowi 2 dawek. Szef kancelarii premiera powiedział, że dzielenie dostarczanych do Polski szczepionek na 2 części jest i będzie stałą praktyką. Barbara Góra, Polskie Radio. Kontrole NFZ w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym co do zasadności szczepień dla osób spoza ustalonych grup, czyli obecnie pracowników medycznych, zlecił szef resortu zdrowia. Chodzi m.in. o szczepienia Krystyny Jandy i Leszka Millera. Adam Niedzielski stwierdził, że nie zgadza się na szczepienia wykonywane niezgodnie z regułami. To dobro wspólne i powinno być ono traktowane ze szczególną troską i uwagą, podkreślił minister. Z poszanowaniem właśnie tych reguł, które sobie zdefiniowaliśmy. Jesteśmy w środku pandemii i tą bronią, którą mamy, musimy również rozporządzać w sposób jak najbardziej rozsądny i racjonalny. To, co się zdarzyło, jest przez nas absolutnie nieakceptowane i myślę, że ponieważ sprawę traktujemy bardzo poważnie, opinii publicznej również należą się wyjaśnienia. Według ostatnich danych w Polsce zarejestrowano ponad 11 tysięcy kolejnych zakażeń koronawirusem. Zmarło 400 pacjentów. Z powodu COVID-19 wciąż wielu ludzi umiera także we Włoszech. W ciągu ostatniej doby 462 osoby. Liczba zmarłych od początku pandemii przekroczyła 74,5 tysiąca. To największa liczba zgonów z powodu koronawirusa w Europie. Wykryto ponad 22 tysiące nowych przypadków. Co niepokoi włoskich ekspertów, znów wzrósł odsetek pozytywnych wyników testów, przekraczając 14%. Wzrosła też liczba wykrytych aktywnych obecnie przypadków do blisko 575 tysięcy. Natomiast jest nieco mniej hospitalizowanych. Obecnie w szpitalach leczy się blisko 23 tysiące pacjentów. W całych Włoszech do poniedziałku panuje lockdown. Nie wolno opuszczać własnej gminy. Godzina policyjna obowiązuje od 22. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Pandemia nie powstrzymała pożarów i czadu. Z danych Straży Pożarnej wynika, że w ubiegłym roku liczba pożarów i ofiar tlenku węgla była podobna jak w 2019, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Powtarza nam się pewna statystyka, 8-9 osób na 10 ofiar pożarów to są osoby, które giną w pożarach budynków mieszkalnych. Porównując te liczby ofiar śmiertelnych do ubiegłego roku, jest to poziom podobny. Natomiast niewątpliwie bardzo dużo czasu spędzamy w domu, nie tylko teraz podczas pandemii, ale w ogóle mamy wyobrażenie, że nasz dom, mieszkanie jest najbezpieczniejszym miejscem, a niestety tak nie jest i właśnie te liczby mówią nam o tym, że nie jest do końca bezpiecznie w naszym mieszkaniu. Ludzie umierają nie tylko w wyniku pożaru, ale też zatruć tlenkiem węgla. Ponad 1000 przypadków więcej niż przed rokiem strażacy udzielili pomocy w zakresie ratownictwa medycznego. Chodzi o interwencję do czasu przyjazdu karetki. Na koniec propozycja Polskiego Radia na ferie. Do korzystania z bogatej oferty radiobooków i słuchowisk dla dzieci zachęca dyrektor Teatru Polskiego Radia. Radiobook to nowy projekt rozgłośni. Rozpoczął się w październiku. Kolejne książki czytane przez znanych aktorów publikowane są w poniedziałki. Janusz Kukuła mówi, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. Coś, co z całą pewnością będzie mógł sobie przypomnieć z własnych spotkań z literaturą, ale również poznać coś, co zostało z jakichś różnych powodów pominięte, a warto do tego wracać. Zarówno radiobooki, jak i słuchowiska dla dzieci dostępne są bezpłatnie przez strony internetowe Polskiego Radia, a także na kanale radiowym na YouTubie i Facebooku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiadomości sportowe, Krzysztof Łoniewski. Trudno wyobrazić sobie lepszy sportowy początek roku. Nasi skoczkowie zdominowali drugi konkurs w turnieju czterech skoczni. Zawody w Garmisch-Partenkirchen wygrał z dużą przewagą, po drodze bijąc rekord skoczni. Nowy wynosi od wczoraj 144 metry. Dawid Kubacki. Kilka dni temu na świat przyszła jego córeczka Zuzia i tak odniósł się w wywiadzie na antenie TVP Sport do pytania, czy miało to wpływ na jego świetny występ. Na pewno to dodaje energii, takiej werwy życiowej, bo to jest jednak jakiś nowy etap w życiu. Radosny bardzo. Cieszę się, że tą radość pokazywałem tutaj na skoczni i dzisiaj będę mógł stać na tym najwyższym stopniu podium. Tyle Dawid Kubacki. Trzecią lokatę zajął Piotr Żyła, czwartą Kamil Stoch, dziesiąty był Andrzej Stękała, 22 Klemens Murańka. Liderem turnieju czterech skoczni został drugi wczoraj Norweg Halvor Egner Granerund. Wiceliderem jest Niemiec Karl Geiger, trzeci jest Kamil Stoch, czwarty Dawid Kubacki. Kolejny konkurs w niedzielę w Innsbrucku. Teraz koszykówka w wydaniu krajowym i szlagierowe spotkanie w Warszawie. Druga w tabeli Energa Basket Ligi Legia gościła lidera i mistrza kraju Zastal Zielona Góra i to przyjezdni wyjeżdżają ze stolicy Starczą. Pokonali Legię po niezwykle zaciętym spotkaniu i dwóch dogrywkach 85-78. W sprawach piłkarskich martwi nas kontuzja Łukasza Fabiańskiego, jakiej nabawił się na przedmeczowej rozgrzewce i oczywiście nie pojawił się w bramce West Hamu. Młoty mimo to pokonały Everton 1-0 i to na wyjeździe. W drugim wczorajszym spotkaniu w Premier League Manchester United wygrał z Aston Villą 2-1. Tymczasem rywale United z Zamiedzy mają coraz większe problemy covidowe. Obecność parszywego wirusa potwierdzono u kolejnych graczy, m.in. Gabriela Jesusa, Kyla Walkera i Edisona. Z tego powodu niedzielne spotkanie City z Chelsea zostało przełożone. Z obawy przed zakażeniem się koronawirusem właśnie ze startu w prestiżowym cyklu Tour de Ski w biegach narciarskich zrezygnowały reprezentacje Norwegów i Norwegek. Pod ich nieobecność sprint techniką dowolną w Valmoster wygrali Włoch Federico Pellegrino i Szwedka Alin Swan. Najlepszy z Polaków Maciej Starenga zajął 24. lokatę. I tą informacją kończymy ten serwis. Kolejny sportowy za godzinę. Dziś także sporo chmur, może padać śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz, gdzieniegdzie opady mogą być marznące, głównie na południu i w centrum kraju. Rano i przed południem miejscami mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Na termometrach minus 1 stopień w Gdańsku i Białymstoku, 0 w Koszalinie, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie, plus 1 w Szczecinie i Rzeszowie, 3 stopnie w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Odporność jest ważna zawsze. Dbasz o nią stosując coś. A czy wiesz, jak istotny jest wybór produktu, który pozwoli Ci zadbać o odporność szczególnie teraz? Zmień swój produkt na Rutinacea Max D3. Rutinacea Max D3 zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i co najważniejsze, aż 2000 jednostek witaminy D3, która wspiera odporność. Suplement diety Rutinacea Max D3 wspiera odporność na potęgę. Aflofarm. Już teraz w Lidlu trwa wielka wyprzedaż. Takich okazji nie możesz przegapić. W sklepach stacjonarnych i w sklepie internetowym Lidla na www.lidl-sklep.pl ceny artykułów przemysłowych i odzieżowych niższe aż do 80%. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już prawie 9 minut po godzinie 7. Zapraszamy na weekend. Witamy się z Państwem w ten chłodny, rześki poranek, jak to mówią Szkoci, crispy. Rzeczywiście tak dzisiaj jest. Zofia Kruszewska, Jakub Sadowski, Piotr Firan. Do 9 jesteśmy z Państwem. Once a bone, say, la la la. Mamy drugi dzień stycznia, proszę Państwa. Słońce wzejdzie, chociaż trudno w to uwierzyć o tej porze i jednak, bo cały czas za oknem ciemno. Słońce wzejdzie o 7.45, zajdzie o 15.34. Dzień potrwa 7 godzin 49 minut, jest dłuższy od najkrótszego o 7 minut. Chciałbym podkreślić tę informację, że rzeczywiście dzień się teraz wydłuża i jest jednak 7 minut, jest pewien postęp. Najpopularniejsi solenizanci 2 stycznia to Stefania i Grzegorz, ale wybaczą Państwo, pora taka, że człowiek jeszcze nie do końca skupiony. Życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego z panem Janem. Za oceanu się za moment połączymy, za kilka minut, który jest w zupełnie innych okolicznościach, chociaż tam za oceanem, w tym miejscu, gdzie jest pan Jan, jest już po pierwszej w nocy, ale powiem tylko, że to Miami i 24 stopnie. Yeah. przed nami 2021. Jaki będzie on dla świata i także Polski z perspektywy globalnego lidera, czyli Stanów Zjednoczonych? Jakie ważne zmiany w najbliższych 12 miesiącach wymusiła pandemia? O tym opowie nasz korespondent z USA, Jan Pachlowski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Na początku serdeczności dla Państwa na Nowy Rok. No właśnie, co czeka nas w 2021 roku z perspektywy amerykańskiej, z takich, powiedziałbym, nawet kilku perspektyw, to na przykład rozpocznijmy od kosmosu. W końcówce lipca opowiadałem Państwu o starcie statku kosmicznego, na którego pokładzie specjalny łazik o takiej nazwie, szczególnej w dobie pandemii, wytrwałość, który szukać będzie śladów życia na Marsie. Jego podróż na tę planetę powoli dobiega końca, ostatecznie dotrzeć ma tam w lutym, a amerykańskie media żartują, że misja ta jest szczególnie ważna, dlatego że Ziemia nas, ludzi, niedługo będzie miała dosyć i wyrzuci gdzie indziej. I alternatywę ma stanowić właśnie Mars. Natomiast na przykład 1 października będziemy obchodzić okrągłą 50. rocznicę powstania Parku Disneya. Wcześniej, bo mówi się o tym, że to ma być najważniejsze wydarzenie polityczne w USA, to prezydencka inauguracja, która będzie miała miejsce 20 stycznia, oczywiście w Waszyngtonie. A to jest ciekawe. Amerykańska administracja lotnicza właśnie opublikowała nowe przepisy dotyczące bezzałogowych statków powietrznych. Dzięki temu największe tutejsze sieci handlowe oraz kurierskie za pomocą drona już w tym roku dostarczać mają paczki bezpośrednio pod dom zamówionym towarem. Czyli znikną popularni kurierzy czy listonosi, a my już na przykład pocztą nie będziemy dostawać zakupionych towarów. No może pocztą tak, ale już za pomocą takiego pocztowego drona. A co w tym roku ze względu na pandemię zostało zmienione, jeżeli chodzi o najważniejsze wydarzenia z dziedziny kultury i amerykańskiego show biznesu, które ważne są w perspektywie całego świata? Ceremonia wręczenia statuetek filmowych Globów przeniesiona została na 28 lutego z początku stycznia. Co ciekawe, 28 lutego pierwotnie planowano rozdać Oscary, ale w tym przypadku Amerykańska Akademia Filmowa przeniosła uroczystość na koniec kwietnia, dokładnie na 25 kwietnia. Decyzje o przesunięciu podejmowane są ze względu na właśnie wciąż niepewną sytuację związaną z pandemią. Złote Globy przyznawane są zwykle w pierwszą niedzielę stycznia i są takim oficjalnym początkiem dwumiesięcznego amerykańskiego sezonu wręczania najważniejszych nagród show biznesu. Teraz to wszystko się właśnie przesuwa. Oscary zwykle są przyznawane w lutym, czasami w marcu, wtedy kiedy wypadają zimowe igrzyska olimpijskie. A w ogóle w przypadku filmów takie decyzje właśnie przesunięcia tych bardzo ważnych wydarzeń, także przecież z perspektywy polskiej kultury, podejmowane są, ponieważ ze względu na pandemię wiele produkcji filmowych nie ma szans na dystrybucję kinową w zakładanym pierwotnym terminie, a właśnie dystrybucja kinowa jest niezbędna w przypadku ubiegania się danego obrazu o nominację. Tutaj tylko przypomnę, że też opowiadałem o tym w Trójce, to teraz bardzo popularne są kina samochodowe w Stanach Zjednoczonych, które podczas pandemii mogą normalnie pracować, przede wszystkim na południu kraju, w przeciwieństwie do tych kin tradycyjnych. Zatrzymując się dłużej przy Oscarach, to tam nadchodzą także takie zmiany społeczne, bym to nazwał, wywołane m.in. walką o równouprawnienia rasowe w USA. Mówi znany filmowy krytyk z Chicago, wykładowca tej dziedziny na prestiżowym chicagowskim Uniwersytecie Loyola Zbigniew Banaś. Posłuchajmy. Decyzja Amerykańskiej Akademii Filmowej związana ze zmianami kryteriów kwalifikacji filmów w kategorii najlepszego tytułu roku ma swoje podwaliny związane z chęcią dokonania pewnych zmian w Hollywood. Ale oczywiście mówiąc o tych zmianach, musimy najpierw zauważyć, że no właściwie po raz pierwszy tego rodzaju grono doszło do wniosku, że kryteria oceny filmów powinny wyjść poza ich zakresem. zawartość merytoryczną, czyli również być określany jakimiś społecznymi czy politycznymi kwestiami, a to godzi w fundamentalne zasady wolności artystycznej i nie wiem, jak do końca Akademia wybroni się z tego rodzaju zarzutów. Sama nadzieja, że wprowadzenie tych zasad doprowadzi do zwiększenia zatrudnienia w Hollywood mniejszości etnicznych czy rasowych, bądź też osób niepełnosprawnych, to może rzeczywiście nastąpić. Na razie takie są plany, jak Państwu opowiedziałam, amerykańskie plany w perspektywie właśnie takiej globalnej, ale jak Państwo doskonale wiedzą, rzeczywistość może wymusić daleko idące zmiany. W najbliższych 12 miesiącach zobaczymy, jak będzie. Janku, ja powiedziałem dzień dobry, ale w zasadzie, nie wiem, chyba powinienem powiedzieć dobry wieczór albo dobranoc, bo u Was pierwsza w nocy. Chciałbym, żebyś nam jeszcze opowiedział o planach na weekend, bo zdaje się, że w Miami nie można się nudzić. W Miami nie można się nudzić. I co ciekawe, bo północ tutaj Stanów Zjednoczonych jest zamknięta ze względu na obostrzenia, bo tak naprawdę to tutaj podejmuje się te decyzje związane, jakie są obostrzenia związane z COVID-em na szczeblu lokalnym. Stany mają taką niezależność i na przykład na północy, w Illinois czy w Nowym Jorku, wszystko jest praktycznie pozamykane, no i tam jest tak zwany lockdown. Natomiast tutaj na Florydzie te obostrzenia są zdecydowanie mniejsze. Ludzie z północy przyjeżdżają właśnie w ten, na ten okres świąteczno-noworoczny. Parki i rozrywki są otwarte. Po prostu korzystają z życia. 25, 6, 7, w zależności od miejsca stanu, stopni Celsjusza. Jedyną przeszkodą są takie muszki gryzące. Bardzo nieprzyjemne. Uważaj na siebie w takim razie i wszystkiego dobrego. Słyszymy się, mam nadzieję, niebawem. Hej. Dziękuję, ściskam. Jolene, please don't take him even though you can. Powoli się wybudzamy, wyłaniamy się, proszę Państwa, ze snu. Miley Cyrus przed chwilą i Jolene. Jak Państwo rozpoczynają pierwszy weekend nowego roku? Piotr.Firan@polskieradio.pl 71335 na zegarze. Już prawie 27 minut po godzinie 7. Ogłoszenie społeczne. Tu i teraz trwa wojna. 500 000 osób walczy w niej o życie i żadna z nich nie robi tego na ochotnika. To wojna z rakiem. Zobacz, jak możesz pomóc. Wejdź na alivia.org.pl i przyłącz się do walki. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To wybierzmy się jeszcze na chwilę do Stanów Zjednoczonych, a to za sprawą Sheryl Crow. Ciekaw jestem, która wersja się Państwu bardziej podoba. Czy ta, czy od Guns N' Roses? Piotr.Firan@polskieradio.pl. Można do mnie pisać. Także nasz komunikator SMS-owy do Państwa dyspozycji. A teraz sprawdźmy, jak dzisiaj się ubrać na przykład. A w zasadzie w co? Do Polski cały czas napływa cieplejsze powietrze z południa. To z kolei przekłada się na nieco wyższe temperatury, jeśli chodzi o styczeń, wyższe niż zwykle. Dzisiaj pochmurno będzie zwłaszcza w centrum i na południowym zachodzie, ale też na Podlasiu. Na tym obszarze także możliwe są przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a nawet miejscami śniegu. Na termometrach od zera w centrum i nad morzem do 6 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Program trzeci. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you like? Tell no insane. Someone feeling that pressure. Oh, I'm gonna keep on trying. I'm gonna keep on trying. I'm certain it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. I will help my kid. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I will help my kid. I promise myself I'll get by. I will help my kid. Said I'm gonna try it with them. Był taki serial Cudowne Lata. Akurat skojarzyłem z tą piosenką, bo rzeczywiście Joe Cocker, zdaje się, udostępnił ten utwór w czołówce albo na końcu. To a propos przeszłości, a teraz coś o przyszłości. Podobno za 15 lat mięso zniknie z naszej diety. Pandemia miała duży wpływ na ograniczenie właśnie mięsa. Jeszcze podczas pierwszego wiosennego lockdownu obserwowaliśmy bardzo duży wzrost, jeśli chodzi o sprzedaż roślinnych zamienników mięsa, tak mówią eksperci. No i ten rynek się rzeczywiście rozwija, a my zaczęliśmy zwracać większą uwagę na to, co jemy i na swoje zdrowie, chociaż z drugiej strony, proszę Państwa, pojawiają się informacje o tym, że przybywa nam zbędnych kilogramów i może nowy rok jest dobrą okazją, żeby co nieco zrzucić. Może warto się zmotywować i pójść drogą pana Jana, który do nas pisał i który zaczął dzień od biegania. 21 minut pozostało do godziny 8. Powietrza pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa. Takie pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak praw. I nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie odmówię za twój, twój dotyk.

does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Rozpoczynają Państwo poranek z Trójką. Zapraszamy na weekend. Słońce już zaszło, dokładnie 3 minuty temu. Dzień dobry Państwu, tym, którzy właśnie się budzą. A w Trójce czas na Katarzynę Cyglar i jej cykl. Trójkowy detektyw. Święta, nowy rok i ten jego pierwszy niezbrukany tydzień to piękny czas, pełen obfitości, refleksji, poszukiwania dobra i ciepła, znajdywania ich, dawania i otrzymywania. Nie zmienia to jednak faktu, że statystycznie w tym okresie kradzieże, i to te poważne i odważne, wzrastają o 50%. Okradanie domów, mieszkań i to nie jakieś tam drobne ukradzenie gotówki spod materaca, ale wynoszenie mebli, wyposażenie łazienek, kuchni w komplecie, kradzieże samochodów, sprzętów budowlanych, rolniczych. Wszystko, co ma gabaryty i wymaga przygotowania i szerszej organizacji złodziejskiej pracy, w święta miało szansę zostać zrabowane i szybko przerzucone dalej w paserskie ręce. Miało szansę, bo... Proszę Państwa, branża złodziejska w wyniku pandemii przechodzi głęboki kryzys i nie wiadomo, czy się podniesie. Wszyscy siedzą w domach i mieszkaniach, więc jak je okradać? Trzeba byłoby wszystkich rachciach, a mokra robota to już wstyd, chyba że na zlecenie, ale w tym czasie to raczej niezbyt chodliwa usługa, bo też atmosfera sprzyja pogodzeniu zwaśnionych, tak więc tu zleceniodawców może też brakować. Bez wsparcia i pomocy z zewnątrz tradycyjna złodziejska branża będzie mieć kłopot. O dotację państwową ubiegać się może być jej niezręcznie, ewentualnie zostanie wykupiona przez większe złodziejskie organizacje lub zostanie podtrzymana społeczną inicjatywą na zasadzie każdy grosz jest pomocny. A wiem, że po świętach i po nowym roku serca robią się nad wyraz czułe, jednak serdecznie odradzam włączanie się w takie inicjatywy. Dlatego uważajmy na torebki, saszetki, nereczki, nie trzymajmy portfeli w plecakach, nie zostawiajmy torby na koszyku w sklepie, bądźmy uważni na informacje, jakie umieszczamy na portalach społecznościowych, na transakcje w internecie itd. Branża złodziejska jakoś musi sobie radzić, więc jak nie offline, no to online. Nie ma co się dziwić. Zresztą, kiedy wszyscy noszą maseczki i większość rękawiczki, to w ogóle kradzieże tradycyjne możliwe, że stracą popularność i będą tylko dla zdesperowanych. Bo co to za wyzwanie, prawda? Nuda, nuda, nuda. A propos niej. Ją zawsze można i należy ciach prach. Świetny w tym celu jest kryminał absolutnie klasyczny Boże Narodzenie Herkulesa Poirot, Agaty Christie oczywiście, najlepszej chyba morderczyni nudy na świecie. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Trójkowy detektyw. Kto by pomyślał, że także w tym starym fachu doszło do zmian pod wpływem pandemii. Katarzyna Cyglar powróci za tydzień ze swoimi opowieściami. A teraz w Trójce Fatboy Slim.